or they try to. Du lyssnar på Radio Länsman, alternativet till de etablerade radiokanalerna. Vi bjuder på bättre musik och far inte med osanningar. Radio Länsman, en pålitlig kanal. Ja, hej och välkomna till Hike, eller nej, Radio Länsman var det ju faktiskt. Ja, här sitter vi, jag och Freja. Hej Freja. Ja, hej. Hej, hemskt mycket hej. Ja. Har ni alla hört det nu? Hej. Ja, hej. Ja, nu sitter vi här på sommaren som börjar att nå sitt slut och Hike är slut för länge sedan, höll jag på att säga. Det var många år sedan det kanske, men ja. Alla fall, vi har ett litet annorlunda program idag. Vi har ju vanligtvis har vi våra punkter uppradade att vi ska göra si och vi ska göra så, men idag är det riktig freestyle som gäller idag. Tänkte vi ta ett program där vi kör, vi tar det lite som det kommer, lite som en ja, lite mer en oförberedd livesändning, jag vill säga, fast inte live. Ja, precis. Vi ska väl ja, ta upp några olika ämnen och prata om och spåna om att hela det här programmet kommer helt enkelt bli som vissa har frågat om, att vi bara tar lite saker som vi pratar om och så. Och sen ska vi, som det är tänkt just nu i alla fall, så kommer vi troligtvis att bjuda in en engelsman lite senare också och prata med han. Vad sa du? På engelska. På engelska, alltså då gäller vi att gäller att ni förstår engelska, men det lär ni göra. Ta fram ordboken nu. Ja, ni har en stund på er. Ni kan köra det samtidigt. Ja, men ja, då tar vi en liten trudelutt här och sen kör vi igång med det här programmet. Då var vi tillbaka och vi har ju ofta gjort så att, eller gör ofta så att vi inriktar oss på och pratar om nyheter och så, tar upp nyheter som har, grejer som har hänt och så. Och det är ju viktigt för att folk ska, dels för att nya människor som kommer och lyssnar ska få höra ja, vad det är som sker. Men det finns ju även en del som har, har kommenterat om det här att för de som redan är fullt medvetna om hur läget är, så är det kanske lite mer intressant att veta vad ska man säga, vad man kan göra åt det här och det här, alltså det här samhället och förbättra samhället. Men då skulle jag säga att för att veta hur man ska komma med någon lösning, så måste man ju först gå till grunden och se vad det är som faktiskt ligger i grunden för människors syn på, alltså denna antisyn på nationalism och egentligen antisyn mot all form av invandringskritik. Och då har ju människor självklart sina argument, det de går runt och har i huvudet och tänker så fort de hör en nationalist eller en invandringskritiker. Och en del av de här människorna, de kan ju säkert ha hyfsade argument, men det jag har sett när jag har kollat runt, för jag har, som ni märkte i de två senaste programmen, så har jag ju tagit upp olika argument. Och jag har kollat lite ytterligare då, det finns en lista på ur kritisk synvinkel, så har jag en lista där över argument som helt vanligt folk har då, främst yngre människor, och de unga är ju framtiden. Och det är ju skrämmande. Eller vad säger Freja? Ja. Ja, precis. Ja. Det är verkligen skrämmande, för att om man jämför oss som är alltså mer intresserade av politik och samhället överlag, vad som sker och så, så kan ju även de som kan lite rent politiskt kan ju mycket, mycket mer än vad de här personerna som är emot all form av vad ska man säga, invandringskritisk politik. om man ska ta exempel, om vi börjar här då. En person säger så här: utan invandring kommer vi aldrig någonstans i exempelvis fotbolls-VM. Gör vi i för sig inte ändå, men längre med invandring än utan i alla fall. Slutcitat. Mm. Freja, ja. Vet du vad han är? Eller hon? Nej, vadå? Så... en rasist. Jag menar, det är ju det egentligen att... om man tänker efter, varför skulle han mena på att vi skulle komma längre med invandrare? Betyder det då, då menar ju han på att invandrare rent fysiskt är bättre än oss. Fast jag tänker också bara, men vad spelar det för roll? Är fotboll så jävla viktigt? Ja, det är ju ytterligare en fråga, men just att faktumet då att han menar, han gör skillnad på folk och folk som de brukar säga att vi gör. Men det gör ju han där då, om han menar på att de ska vara annorlunda rent fysiskt. Men ja, nej, så ibland kan ju de nästan tyckas vara lite rasistiska själva då. Men det är ju det de är till majoriteten av gångerna, det är det som gör att det blir sån jävla dubbelmoral. Ja, och så, ja, man vet inte om man ska ta det här argumentet på allvar, men det finns snygga invandrare. Det borde räcka som argument. Ja. Okej, okay. Det finns snygga svenskar. Det borde räcka som argument. För att svenskar ska få finnas kvar, ja, men... Ja. Nej. Ja, nej, ja, men som ni ser redan nu så är det, alltså det finns... Det där var ett tunt argument, men det finns band med ännu tunnare argument. Nästa är... variation förnöjer. Aha. Och det var det. Ja. Ja, ja. Jaha, men då kan man ju tycka, varför kan inte de här personerna då utveckla det här lite och förklara vad är det för slags variation som förnöjer egentligen? Och vad är det som gör det så bra? Ja, det är ett av de mer typiska som gör det bra. Det kommer ju alltid ner till det här konstanta tjatet om mat. Här är en annan. Alla mina favoriträtter är asiatiska och de tillagas med fördel på asiatiska krogar av personer med asiatiskt ursprung. Det är väl lite häftigt att åka glasen i så fall, men det är ingenting som säger att man inte kan dela matkulturen för det. Nej, och samtidigt så är det, förstår jag liksom inte varför en person... Ja, men om två personer, säger att det är två kockar och de ska utbilda sig. Och de utbildar sig på exakt samma sätt. Ena är kines och andra är svensk. Varför skulle svenskens version på maträtten vara annorlunda än kinesens? Ja, det kan man undra. Ja, det kan man ju verkligen undra. Jag förstår egentligen, återigen, där gör de ju också skillnad på folk och folk. Att olika, ja, om man säger att asiatiska personer, ja, men då kan alltså inte en svart person göra det. Eller en arab kan inte göra det, utan det måste då vara en asiatisk person helst. Så att där pekar man ju ut ett speciellt folkslag. Och... jag tror, helt ärligt talat, att andra kulturer, de har andra sätt att laga mat på. Jo, men jag tror det kan vara det, men det är inget så att man inte kan lära ut. Nej, precis, det går ju såklart att lära ut. Jag menar, maträtter har vi ju tagit till oss från andra länder, och precis som andra länder har tagit till sig maträtter. Så jag tar till exempel kåldolmar. Och kom ju ursprungligen för var det väl Turkiet, men vi är väl ena hejare på att laga kåldolmar, eller hur? Ja, absolut. Ja, så att jag tycker det är... vi hör väl till en av våra husmålkoster idag. Men... ja, precis. Så att, jag menar, återigen, det där är ju ett återkommande argument, just att ja, men, vi har tagit maträtter hit och det betyder att vi måste ha mångkultur. Men alla andra länder då? Det är ju inte så att inga andra länder har tagit till sig mat som är typiskt härifrån. Mm. Eller vice versa, eller från olika länder. Det är ju så alla kulturer utvecklas. Så vad är det då som gör till exempel... arabisk kultur då, eller man ska säga överlag där, vad är det som gör den så speciell och högstående? För det är ju det de i princip menar, vi ska verkligen ta till oss den och omfamna den. Då på något sätt gör ju de den kulturen som någonting extremt speciellt och pekar ut. Mm. Och det är lite så här imperialistiska tankar där, att någonting är mycket större och bättre, och så här, det känns som att det här bådar som att det leder till Auschwitz som de håller på och så där, för det är det, alla fördomar och sånt, och om någon, ja, tycker att någon är större och bättre, då leder det till det. Det säger ju alltid media, så då gör det ju det. The final solution, yes. Ja, det är väl det de tycker, fast på Sverige och svensk kultur och svensk folk. Men i alla fall, återigen, det här just med att peka ut, som de ändå gör i de här argumenten. Nu har det ju kommit upp, jag vet inte om du hörde det, jag bara sticka in med det här också, det här med polisen. Mm. Att nu har du kanske kommer ihåg att det blev ett jävla liv för att de hade sagt en person med romskt utseende för någon vecka sedan eller två. Mm. Ja, men i alla fall, det blev ett väldigt liv och de var tvungna att ta bort det. Och de skulle inte göra det igen. Men nu blåste det ju upp igen. För nu hade de citerat ännu ett vittne eller vad som hade sagt att det var pakistanier. Okay. Och då var det så, oj, oj, oj, nej, men det får man ju inte säga. Så, ja, bara för ett sidospår. ja, men vad känner du själv överlag med de här argumenten? Tycker du att det är någonting... Ja, men som jag sa innan, det här med att vi som är lite mer upplysta, vi har ju i alla fall en mer stabil grund av faktisk fakta att stå på. Och hur känner du inför att uppenbarligen den andra sidan, så att säga, står på en väldigt tunn grund? Det känns jävligt torftigt. Men det känns bara så att de försöker komma på dumma jävla argument bara för att de, men de vet inte vad det handlar om. Varför att de inte har någon faktisk fakta, precis som du säger. Mm. Och det känns ju som att man hela tiden arbetar i motvind. Vilket man alla gör, tyvärr. Mm. Men sen så kan det ju vara så att man faktiskt hör en diskussion. Och man helt plötsligt inser att shit, den här människan fattar vad jag menar. Han håller väl med mig. Alltså han börjar mer och mer hålla med vad jag säger. Och det är ju de stunderna man arbetar för. Mm. Just det här att för en gång skulle få höra. Vänta lite, du har rätt. Mm. Så det är väldigt så här. I en diskussion så är det en otroligt rär situation att hamna i. Liksom. Det är inte vanligt man gör det. Nej. Men jag hamnade faktiskt i en liknande diskussion igår med en kollega. Jag var på firma första gången och vi satt och diskuterade invandring och solidaritet utifrån olika perspektiv och så. Och att han liksom sa det att nej, men jag förstår vad du menar, jag håller med dig. Sen höll han inte med mig på alla grunder och det gjorde inte jag med honom heller, men det var väl en av de mest vettiga diskussioner jag någonsin har haft. Och det är de stunderna som jag lever för. De är så jävla udda. Jag vet inte om du har svar nog på din fråga. Men... jo, men då när du säger... Alltså just det där. Jag förstår. Det är ju sällan... Alltså man har de diskussionerna när en person verkligen... Man märker att den kommer lite till insikt och sådär. Och det känns ju väldigt bra. Jag har en vän som studerar på universitet som... bland annat jobba med en person som kommer från Albanien, ja, eller någonting vad det nu var, men personen i fråga bor i alla fall vanligtvis då i Grekland, och de säger ju att det är bara vita svenskar som är rasister, men i Grekland så hatar de ju dem. Hon hade tydligen sagt att det var till och med svårt för henne att ens få en pojkvän i Grekland. Just för att många ogillar dem, för att de många är muslimer, fast hon själv är då inte muslim. Men och just det som vi säger, det här kanske låter som jag svävar iväg igen, men poängen är i alla fall att den här vännen då tog och snackade med henne, för att hon tog upp vid något tillfälle att det var, jag kommer inte ihåg vad det var, det kanske var det här politiska partiet, vad heter de, Gryning, vad heter de, i Grekland, de här Gryning. Ja. Ja, jag vet vilka du menar. Jag kommer inte heller ihåg det. Men ja, att det är så hemskt att de leder, jag kommer få framgångar och så vidare och sådär. Och jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad hon sa, om hon kanske nämnde någonting med att det är synd med muslimer och sådär. Ja. Men då sa ju min vän då att, jag tror den här tjejen blev rätt förvånad då, eftersom hon faktiskt fick mothugg. Eftersom jag tror hon är rätt van med att man ska ju tycka så att man det är synd om muslimer och allt vad det nu är. Men då sa ju min vän att nej, men är det alltså så illa, är det väl inte om de här personerna kanske ska åka hem och så bla bla bla. Och gav hon ju massa exempel då på varför och så. Och då var det ju samma, då kom ju den här personen faktiskt lite till insikt. Ja. Och det tyckte ju min vän också var väldigt givande. Så jag tror att det är bra om vi allihopa kanske försöker ha flera såna här diskussioner. Ja. För att jag tycker det är att, som du säger, att man märker att du själv verkligen reagerar på det. Jag tror det är någonting som verkligen skapar extra motivation nästan. Mm. När man känner att, när man verkligen direkt märker att man har lyckats. Ja, precis. Att man inte hela tiden får mothugg. Nej, då kan det ju liksom vara så att man diskuterar kanske 10 gånger och du får mothugg 9 av 10 gånger. Mm. Men den här gången, den här enda gången när man liksom får, bara när de kommer till insikt och förstår vad man menar och verkligen, för det är skillnad på folk som i en diskussion lyssnar och som förstår. Mm. Jag har märkt otroligt mycket. Det är väldigt många som har svårt för att lyssna och samtidigt förstå i en diskussion. De lyssnar till hälften och samtidigt som jag pratar sitter och tänker ut på vad de ska säga hela tiden. Men om man istället försöker förstå, lyssna på vad människan har att säga och förstå vad människan har att säga. Och när man märker att man pratar och diskuterar med sådana människor och verkligen får det här att nej, men jag förstår vad du menar och du har fan rätt i det. Du har rätt i väldigt mycket av det. Alltså det betyder så mycket. Det gör ju att man helt och hållet liksom uppladdar batterier de här resterande, kommande 9 gångerna för att sen en gång till. Alltså du vet, det blir ju så. Det tycker jag, ja. Jo, men det är väl just det här som jag säger att man får en speciell känsla av det. För visst, med att om man gör radioprogram eller skriver eller vad man nu gör på internet, och så kanske det är så att någon person kommenterar så här, men nu har du fått mig faktiskt att se det här på ett annat sätt. Och det glädjer ju en, men såklart ännu mer om det faktiskt är ansikte mot ansikte, så att säga, att man verkligen står där och har den här diskussionen och får det här liksom direkt att ja, du har ju faktiskt rätt, och man ser att den här personen vänder om, så att säga. Det blir ju extra givande, skulle jag säga, i verkligheten. Så man skulle ju önska att man fick fler sådana tillfällen, men tyvärr så är ju allt för många människor är ju lite som att prata med en vägg. Ja, men det är, och jag har tänkt på det där ibland. Ibland kan väl jag förmodligen också vara den som är en vägg i en diskussion. Och jag tror vi alla är det ibland. Jag tror bara man inte tänker det sig för helt och hållet att man kanske är i en diskussion. För jag kan veta med mig själv att diskutera jag med en människa som är jättekritisk. Alltså har gått in i diskussionen bara för att övertyga mig. Då kan jag bli likadan. Alltså det här att, men snälla. Man lyssnar inte för man vet vad personen ska säga. Man har förutfattade mening om vad personen ifrån kommer att säga. Därför lyssnar man inte. Man stänger av och man sitter och funderar på mina argument istället. Så man kan ju själv ibland vara den här väggen, tror jag. Ja. Beror ju på vem man blir bemött av. För jag är som jag blir bemött på det sättet folk bemöter mig. Och jag tror väldigt många är så. Men det blir som en ond cirkel. Typ. Jo, men i alla fall då åter till de här argumenten eller så kallade. Här, ja, det är egentligen, här kommer ju samma grej egentligen, att jag kan se en fördel med invandring, idrott. Vi skulle antagligen bli en bättre idrottsnation med ett större antal utövare som ger större urval. Det var ett jävla tjat om denna sport. Seriöst, jag skulle inte vilja leva ett land som bara är bra på sport och inget annat. Har en politik som går helt i fördärvet och landet är på väg att typ gå åt helvete på grund av politiken. Nej, men så länge vi har bra sport, alltså friidrottare och fotbollsnissar, men då är allting lugnt. Alltså seriöst, who gives the fuck a shit? Det är liksom, ett land kan inte vara ett välmående land om du har en bra sport. Alltså, nej, det bygger ju inte bara argument på det. Nej. Ja, nej, men visst, det är en kul bit att ha, men det är väl ännu coolare då att ha svenskar som är bra på idrott. Och visst, vi kanske inte alltid är jättebra, vi kanske inte alltid vinner alla mästerskap än det ena än det andra. Men då är det ju bara ännu roligare när det väl är någon som vinner. Ja, det är, jag tror nog, alltså det skulle ju återigen, det här skulle ju kunna vara en sak som vänsternissa drar till något rasistiskt, att jaha, men vadå? Varför just svenska? Ja, men jag tror verkligen helt ärligt talat att det är så att vem du än frågar, eller de skulle vi antagligen inte säga det, men allihopa känner nog likadant. Jag menar, är det, ja, vi har en som tävlar för Sverige, och då tror jag ju alla känner något annorlunda. Säg att det handlar om Zlatan, eller om det handlar om, vad ska vi säga, Bengt Persson. Liksom att det, hur man än politiskt står, så tror jag ändå att det finns någon liten tanke där. Att jag menar, att säga att ja, men den här personen representerar ju inte majoritetsbefolkningen av Sverige. Eller om det är någon som tävlar för Kina till exempel, och så har den en person från Afrika. Ja, men den här tänker de nog ungefär likadant, tror jag. Och just gällande det, nu kommer jag till sidospår här. Jag såg, det var nästan komiskt. Det var i pingis, tror jag det var. När det var, alltså några tävlingar så här, jag kommer inte ihåg var. Ja, det var några tävlingar i alla fall. Och då såg jag bilder på personerna som tävlade för, alltså, flera olika länder. Jag kommer inte ihåg exakt vilka, var Frankrike och Australien och alla. Var många länder, och alla var asiater. Alla, jag skojar inte, varenda, det var hur många som helst, och tävlande från olika länder, olika europeiska länder och sådär, och alla var asiater. där igen, då gör de skillnad på folk och folktjänsten. Varför ska asiater per automatik vara bättre? Ja, men det är ju som att alla friidrott, alla löpare i friidrotten skulle gå runt och springa. Alla skulle vara från Somalia eller något annat afrikanskt land. Mm. Men alla representerade varsitt land. Alltså, hallå? Ja, men det är ju indirekt tycka, okej, nu har Afrika vunnit oavsett vem det är som vinner. Ja, men i alla fall min poäng är ju det att utan att säga det så gör de ju skillnad på folk och folk, tycker jag, när de gör så. Men, så tror jag vem som helst, precis som Normannerus, då har jag äntligen lärt mig uttala hans namn. Mm. Så det är så, in your face now. Mm. Nej, att han sa det att när han var yngre så kände han en stolthet när han hörde om Sverige på TV. Eller du, alltså. Mm. Och jag tror det är samma sak vem den frågar, oavsett politisk åsikt. Man känner en stolthet när man ser att det är en svensk som vinner till guld eller Sverige omtalas i andra länder på nyheterna om man är utomlands eller vad som helst. Man gör ju det. Mm. Jag tror, det är inget fult överhuvudtaget, men det får ju alla det att verka som. Mm. Folk döljer den här stoltheten för att de tycker det är fult. Man ska inte göra det. Alltså det är som konstig etik och moral de har, tycker jag. Jo, men det är som jag säger, att jag kan lova er att det är exakt samma land i princip, eller samma sak i vilket land ja. Det än handlar om, vilket folk det än handlar om, så tänker alla likadant. Ja. Det är rent mänskligt, skulle jag väl säga, men men i alla fall vidare här då bland argumenten, för nu börjar det om en liten stund här bli dags för musik. Men det är några här som är, ja, det här i sig ju egentligen ingenting. Det finns ju egentligen ingenting negativt med invandring. He? Det var argumentet. Och nästa, en positiv sak är väl ändå svarttaxi. Och det är ju jättepositivt. Ja, det har hänt. Ja, det är precis. Det har pengar och... Mm. Ja, men absolut, det är jättepositivt. Ja, det är ju lite halvvanligt det runt där med svart taxi, att sånt händer, ja. Och nu är det med vanliga taxi händer det ju också tyvärr väldigt mycket nu för tiden, men ja. Det värsta argumentet jag vet, nu kommer jag in på ett litet notisbord, men på tal om argumentet, så du vet, flera bara, men vadå, det finns ju svenskar som är våldtäktsmän också, de är inte bara, det är inte bara invandrare som gör det, bla bla bla bla bla. Ja, nej, visst, det finns svenskar som våldtar och misshandlar och rånar en det ena och det andra. Men absolut inte i den utsträckningen. Plus att jag alltid tänkt, ända sedan jag var jätteliten, lite jätteliten kanske, men jag har alltid tänkt, varför ska vi då ta an oss fler? Varför ska vi då ta in ännu mer brott? Nu kan vi inte bara ta tag i det vi har istället. Bra, det är bättre att ta hand om de kriminella vi redan har än ta in nya. Och göra så att det blir ännu fler. Liksom, ja, men för det vet man inte. Jag fattar inte hur de tänker när det kommer där. Nej, men för det vet man heller inte nu längre när allt blir allt liberalare. Alltså som du säger, att det här med att kunna ta in nya, alltså som är brottslingar. Med det säger vi ju inte att alla invandrare är brottslingar, utan det säger vi att många som kommer hit har ju inte papper, så att säga. De här så kallade papperslösa. Och en del får ju även komma hit och så, men då har man ju återigen, det har jag sagt förut, det är väldigt farligt, för man har ingen aning om vad det här är för människor. Man har ingen aning om vad de har gjort innan de kom hit. Därav har man ingen aning om vad de kan göra nu när de har kommit hit. Nej, till exempel något. Och sen sånt finns det väl jättemånga papperslösa och sådär som inte bara är hemska. Alltså så, förstår du vad jag menar? Nej, man ska ha allt för förutfattade meningen, men fortfarande kan man inte vara lite realistiskt. Realistiskt. Jo, men nästa då, det här ständigt återkommande Zlatan. Och då kommer jag ihåg en sak jag läste, det var det tidigare idag. Så hade ju tydligen Zlatans, hur man nu talar det, men, eller Satan, nej. Uh-huh. men vad heter det, hans flickvän eller fru, jag kommer inte ihåg om hon är gifta eller hur nu är. Hon ser ut att vara en svensk. Men hon hade varit ute och gått och blivit rånad, om jag inte minns fel. Och hon hade 40 000 kronor i handväskan. Oj. Ja, det är ju smart att gå runt med så mycket pengar. Bara nämna det. Men sen då, bara för att fortsätta lite här så att vi hinner med här, för nu drar vi över lite på tiden. Men i alla fall, det var, jag vill öppna gränsen för heta sydländskor så vi finner klungor av dessa i varenda gatuhörn i Sverige. Massinvandring av sydländskor nu med detsamma. Ja, om han nu tycker att sydländskor är så fruktansvärt heta så kan han väl ta och flytta dit då kanske. Bara ett förslag. Sen har vi spännande dofter, smaker och möten. Spännande dofter in my ass. Jag har bott i Tensta, det är fan inte spännande för fem jävla öre. Nej. Förlåt, det... men alltså herregud. Ja, jag kommer ihåg, alltså det är många som har påpekat just det här att jag har inte själv bott i något väldigt mångkulturellt område, men hört det att det brukar ha en tendens att lukta väldigt mycket och konstigt i trapphusen. Ja. Har jag hört. Ja. Det kan man ju lugnt påstå. Jag vet inte vad det är för jävla kryddor de har när de lagar mat och sådär, men herre min gud. Thank you, come again. Thank you, please come. Ja, och sen återigen då, vi borde ha invandring eftersom det ger oss nya maträtter etc. Och eftersom det räddar liv. På vilket sätt räddar det? Det räddar ett fåtal liv som, av de här, hur många procenten nu är som är riktiga flyktingar. Vad är det, 5-10%, 5-7 eller vad det nu är där någonstans. Mm. Ja, resten då, de hade ju klarat sig rätt bra med tanke på att de har ju uppenbarligen pengar eftersom de har uppenbarligen kunnat ta sig tvärs över världen, håller jag på att säga, och ända hit. Men, ja, men sen så kan jag väl hålla med om att visst, alltså är ett land som är i kris, då ska man hjälpa landet. Men gör det på det bästa sättet för det landet då. Det är ju inte så att det hjälper landet i fråga att ta hit någon jävla familj och slösa massa pengar på de här. Nej, men det gör vi. Kan ju, alltså det var ju samma sak, vi hade en diskussion igår, han, min kollega och jag. Och jag sa det, men först och främst ska vara så jävla skenheliga och hjälpa barn i Sydafrika, vår kronprinsessa åker ner, precis som jag sa i förra programmet, åker ner och tar hand om barnen där och ska vara ett jätteglatt där slutat. När vi samtidigt har jättemycket misär här som är dolt, som ingen ser. Mm. Vi kan ta hand om våra egna först, se till att vi har en nationell solidaritet först och främst. Har vi sedan resurser och möjligheter så kan vi väl hjälpa människor på plats. Med tanke på att pengarna skulle göra fan så mycket mer nytta där. Än vad de någonsin kan göra här för en familj. När vi kan rädda flera familjer på plats. Mm. Det där krävs, eller det där räcker inte att säga bara en gång. För det där är verkligen, som jag skulle säga, en stor lösning. Ja. I faktiskt, för att människor vill, så är det ju. Det är ju egentligen inget fel att människor vill väl. Människor vill göra gott. Men då gäller det att de ser också vad det är som verkligen är att göra gott och vilja väl. På bästa sätt. Exakt. Och med de orden så tycker jag att det blir dags för lite musik. Ja. Thank you. Ja, och då var vi tillbaka och går vidare med argumenten här. Jag hoppas att ni, som sagt, ni förstår poängen med det här. Att man måste först och främst veta vad folk tänker för att sen kunna gå emot det och visa ett bättre sätt, ett mer logiskt sätt. Och jag kan ju nästan, eller jag kan lova att vi har ju bättre alternativ och mer logiska alternativ och fakta på vår sida som är lite starkare än dofter och maträtter och snygga tjejer. Jag kan nog säga en sak garanterat. Att oavsett hur många gånger jag hör dessa argument, för man har ju hört dem x antal gånger förut, så kommer jag aldrig någonsin kunna förstå hur de tänker. Nej. Jag förstår att de tänker det, för jag har hört det x antal gånger för mycket. Men jag kommer aldrig förstå hur de tänker. Eller hur de nöjer sig med det. Att de inte känner på något plan då att det här känns väldigt tunt och fattigt. Jag kanske vill ha lite mer information. Någonting mer fakta att stå på än det här. Men folk nöjer sig med det här. Exakt. Men det är samma sak som jag sa. Alltså, det är så svårt för en människa som inte är uppvuxen i något typ ghetto, Tensta, att sätta sig in i hur det är, tror jag. Alltså om man är av en annan åsikt än, alltså se till fakta, vi som är samhällskritiska och invandringskritiska, vi ser ju mer fakta på ett annat sätt. Nu pratar jag med en annan människa som, alltså en vanlig svensson som är mer åt vänsterhållet. Han har, och inte har bott i till exempel Tensta, Rinkeby, Rosegård eller närheten av en sån förort. Inte sätta på samma sätt. Tror jag, har jag märkt, har skitsvårt att sätta sig in i hur det är. Han tycker bara synd om dem. Men går han svensk, ensam svensk i Tensta till exempel, bor han där i några år, går i en skola, då kommer han själv få känna hur han säger att det är för alla dessa stackars invandrarungar i svenska skolor, vilket det inte är. Men att bli mobbad för att vara svensk och bli utsatt för den här svenskfientligheten. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, jo, men... Ja, men nästa då återigen, bättre mat och så bättre musik också och färggladare gator, mer olika inom citattecken. Ja, ja. Färggladare gator, ja. Gråare och tristare gator skulle jag säga. Nej, det säger ju inte Mona Sahlin. Utan Zlatan och de här så är det ju, då är det ju grått och tråkigt samhälle, men bättre musik, ja du, då kommer ju det här ständiga argumentet att det var det att svarta kom på bluesen eller vad det var och ledde till rocken och allt vad det nu är det där, men ja, men vilka var det som skapade musiken då? Alltså från början, det all musik egentligen grundar sig på är ju klassisk musik. Och alltså det mesta som nutidens musik grundar sig mycket på det, och det var ju inte Muhammad Ali, utan det var ju Mozart och de här grabbarna liksom. Så att, ja. Men i alla fall, jag vet inte, själv gillar jag ju black metal och sån musik. Och det tror jag inte det spelar så mycket av nere i Afrika, om jag ska vara helt ärlig. Vad sa du? Ja, svårt att se det. Ja, det vore ju lite roligt att se faktiskt. Men ja. Och sen, Sverige vore ett riktigt tråkigt land utan invandring enligt mig. Mm. Ja, det skulle ju i alla fall vara ett rikare land och det skulle vara ett tryggare land. Men ja, det kanske är tråkigt då. Men ja. Det är spänning i vardagen, hörru. Mm, ja, de säger ju det, att det är spännande. Ja, jo, ja, det är väl... Ja, nej. Men i alla fall, nästa då, den tycker jag är väldigt... alltså, man blir... Den är upprörande. Invandrare behövs då svenska ungdomar är för lata och värdelösa för att göra något vettigt och lära sig något vettigt. Plus att vi skulle, nu kommer det igen, suga på alla sporter utan invandrare. Utom hockey och bandy. Ja. Det, och så får vi säga igen, skillnad på folk och folk. Ja, vad menar de att ett afrikanskt lag som kommer direkt från Afrika, de skulle väl kunna spela hockey lika bra som vi här. De kan inte hålla på att göra skillnad på folk sådär. Nej, det blir ett fall för diskrimineringsombudsmannen i det här, tycker jag. Men att svenska ungdomar skulle vara lata och värdelösa för att göra något vettigt och lära sig något vettigt... Då kan man ju titta så återigen på arbetslösheten, så är det väl EU-arbetslösheten mer utbredd eller mycket utbredd då, alltså bland invandrare, trots att invandrare, alla olika invandrargrupper är ju faktiskt minoriteten i landet. Men ändå är det väldigt, väldigt många som är arbetslösa. Så ja, jag vet inte, jag tycker det där faller lite halvt. Ja. Men Hörru, kära Freja, håll i dig nu. Det här är nog det bästa argumentet jag någonsin har hört. Mm. De har aldrig stört mig eller gjort mig något illa. Nej, nej, nej, men då så. Mm. Då så, ja, men då är det ju helt fritt fram. Ja, då öppnar vi gränserna, för att du har inte gjort dig någonting illa, så att då är det ingen fara alls. Nej, men han satte huvudet på spik, alltså det är bara... Det var en hon det faktiskt, men ja. Det förvånar mig inte ett skit. Nej, det var en naiv liten tjej det där, tror jag. Men dagens svenska kvinnor är så jävla... Ja, och så skrev hon även, vad var det, invandringen påverkar inte alla på ett negativt sätt, men vissa stör sig på det, vilket också kan ses som mer eller mindre rasistiskt. Ja, ja, ja. Så att bara störa sig på och inte helt hålla med över, alltså även om det är en liten grad, då är man en renrakad rasist. Ja. Och sen så har jag hört så många gånger att jag är cynisk på grund av mina åsikter. Mm. Vem fan är det som inte, alltså som är cynisk, seriöst? Ja, ja, det är en bra fråga. Ja, men i alla fall, sen det här, hon fortsätter med det här, och det ja, det här har jag hört en annan säga, just att det ska ligga i grund för det att de kommer från krigsdrabbade länder, men hon säger så här: jag tror att många bråk, alltså det här är alltså varför hon tror att invandrare då liksom hamnar i bråk och sånt där, en del. Jag tror att många bråk uppstår på grund av invandrares rädsla. Många av dem kommer från krigsdrabbade länder och de känner sig otrygga inombords. De gör det nog av rent självförsvar mot hotet de känner. Ja, ja, absolut. Ett jättestort hot när de går 10 stycken och våldtar en stackars svensk tjej. Men herregud, tänk vilket jävla hot den här svenska tjejen utgör. Ja, men det är ju överlag, och återigen måste vi slinka in och säga, nej, alla invandrare begår inte brott eller våldtar inte. Men det jag skulle säga var ju i alla fall att som de här personerna är inte medvetna om, att de har fortfarande det här gamla tankesättet, att det här med att det är så synd om alla, för alla invandrare kommer från krigsdrabbade länder och det är synd om dem. Medan sanningen är att majoriteten och största delen av invandringen är anhörig invandring, och många av de här gängen som drar runt, de har bott i Sverige hela sina liv, eller sedan de var typ 1, 2, 3 år har många av de här gjort. Så hur kan de påstå det? Hur kan de mena att de känner sig otrygga inombords när de har bott i ett land där det faktiskt inte exploderar bomber utanför hus eller folk skjuter efter dem och så vidare? Så där. Och att de själva då skapar det i de här områdena, som man har hört mycket om, att de åker till och med runt på mopeder och skjuter med pistoler och automatvapen och... Alltså redan i så pass ung ålder och håller på. Så de skapar ju den här situationen själva. Mm. Så det är ju nästan som att de vill vara leva i en sån slags situation. Att de, då kan de inte komma och gnälla sen om områdena ser ut som skit heller. Och är otrygga. Men, alltså, ja. Jag måste bara säga, jag är så jävla trött på alla dessa argument. Och detta försvar, framförallt som svenska kvinnor har. Så, ja, men som försvarar dessa invandrare, vissa invandrargäng som våldtar och rånar och misshandlar och en det ena en det andra. Vad fan finns det att försvara? Hur i helvete kan man försvara det? Ja. Jag fattar inte det. Och det är just framförallt, tycker jag, svenska kvinnor som gör det. Mm. De är så jävla unga, inte unga allihopa, men naiva och ha. Ja, men det är som hon säger, hon bara för att, alltså hon säger själv att de aldrig har stört henne eller gjort henne något illa eller ont. Jag menar, då rättfärdiga det. Det är som att vi bryr oss inte alls längre, verkar det som, om alla andra. Alla andra som far illa, det spelar ingen roll. Det har blivit ett så egoistiskt land så det är inte sant. Jag önskar att jag skulle kunna hoppa in i en tidsmaskin och åka tillbaks egentligen. Främst bara för att se den skillnaden, hur vi faktiskt reagerade då, om det var någon som for illa och så vidare. Jämförsvis med idag då. Det är som, ja, men, jo, men min familj vi är trygga. Vi har köpt nya lås och inbrottssäkrad ståldörrar och nya larm och skottsäkra fönster och galler. Så att för oss är det lugnt. För att det spelar ingen roll om, så länge vi är trygga innanför dörrarna så är det lugnt. Mm. Till och med, eller när det dras till sin spets, då kommer jag att tänka på den här intervjun jag gjorde med han från Sydafrika. Hur han berättar att de i de här vita områdena i Sydafrika där då måste verkligen samordna med varandra och att man ser efter varandra så att säga. Att om ena grannen håller koll på nästa granne och den grannen håller koll på nästa och så vidare och deras hus och allting. Och händer någonting då hjälper de till eller kontaktar de här vaktstyrkorna de har då som åker runt och hjälper till att hålla områdena trygga. Det är ju till slut... Det känns ju som det, om det kommer fortsätta så här egoistiskt och hela situationen kommer bli så pass illa och till slut då att vi lever i en situation som i Sydafrika, att det finns vissa få vita områden där svenskar bor och den svenska kulturen fortfarande finns kvar, då kommer det ju vara så till slut att då får vi byta över sen istället. Då måste vi börja bry oss om varann jättemycket för att se efter varann och hur det är liksom för att göra området och tryggt för oss själva. Då istället för kan vi inte bara börja återgå lite grann nu åtminstone om ni är så motvilliga och faktiskt vilja hjälpa era medmänniskor. Att vi lite grann nu i alla fall börjar se lite mer, vi behöver inte ens... kolla så att grannen har det bra, utan vi kan helt enkelt börja rösta rätt och vi kan tänka mer rätt så vi slipper gå till den här jätteextrema och sen komma till den där situationen när vi hela tiden måste sitta och kolla och hålla koll på varandra så att vi är trygga. Förstår ni vad jag menar? Det blir en väldigt lång ramsa där, men poängen är i alla fall så att vi ska sluta innan det blir Sydafrika. Så här. Jag kan säga precis som jag sagt förut att jag tror vi måste nå botten innan det kan bli någon förändring. Och det tror jag. Ja, men det blir ju flera steg. Det känns ju som att det borde ju inte... Alltså vi borde ju ha nått botten, tycker man. Ja, men det blir ju som sagt flera steg. Nu är det dåligt och så blir det sämre. Och sen blir det helt skit, rent ut sagt. Och sen kommer vi till den där delen när vi måste hela tiden se efter varann. Och det kanske man inte... Liksom, det blir ett väldigt ansvar. Det är det jag menar. Då har man ju som ansvar verkligen för jättemånga. Mm. Och sen då kanske på något sätt kan försöka förbättra situationen, eller så är det för sent. Det blev en lång ramsa av mig där. Men i alla fall. Och sen är det, jag tycker också det är spännande med olika kulturer. Det gör jag med. Jag tycker det är skitintressant och asroligt att lära mig om andra kulturer faktiskt. Det är riktigt häftigt att se hur andra har det. Fast jag skulle aldrig vilja ha det samlat i ett och samma land. Jag vill ha den här grejen att liksom kunna åka till ett annat land och uppleva deras kultur där. Mm. Det är det som är hela helheten och skönheten med det. Precis. Det spelar väl ingen roll. Det är som att alla tror att, nej men vadå, du är en nationalist. Så du tycker det inte om någonting alls som inte har med Sverige och svensk kultur att göra. Men bara, va? Mm. Nej men det är ju det såklart, det uppskattar vi, och det är ju någonting, det har man ju sagt förut och det tror jag alla känner igen sig i, att man förväntar sig ju ett visst sätt, en viss mat, en viss musik, överlag en viss hur det är om man åker till ett land. Det är ju det man vill, ja. Det är ju det man vill dit för att se. Men så kommer det ju inte alls vara i framtiden, för då kommer man vara så jävla trött på alla de andra kulturerna, just för att man ser att det är så många motsättningar och att det inte går ihop, för man tvingas leva med det hela tiden, de här kulturerna. Så att det är ju... Men det är bara en sån simpel, alltså ett så simpelt motargument. Det är liksom, det finns jättemånga olika fina färger. Tar du alla dessa färger, blandar ihop till en stor färg, då blir det en grå tråkig färg. Precis samma sak med om du skulle blanda ihop alla kulturer i ett samma land. Mm. Så är det ju. Ja, precis. Och sist men inte minst, ett ord. Det börjar på P och slutar på R och har två Z i det. Vad kan det vara? Två Z i det? Mm, det börjar på P, slutar på R och har två Z. Pizzerior. Jaha, och återigen, som jag har sett många, just när det här argumentet kommer upp så har jag sett flera kommentera på nätet och så här att ja just det, har du någonsin sett en italienare baka pizza? säger. Det är ju sant. Jag undrar om jag någonsin har sett det. Utan ja. Det är ju bara araber. Om du åker till Italien så. Ja, om jag åker till Italien. Det här är ju återigen. Det här, jag slår vad om att många unga tror att pizza, det kommer från Mellanöstern. Mm. Tror nog säkert många unga nu. För att ja, men det, för det argumenteras ju alltid om maträtter. Och då är pizza till exempel. Och då associeras det med araber. Mm. Det blir väl, alltså det blir så fördummat överlag med det här. Det är ungefär som en annan vän till mig som var och... var en sån här, vad heter det? Au pair, eller vad fan det heter. Ja, men när man åker, ja, när man au pair åker till en, ja, någon familj och hjälper till. Det är, ja, jo. Och då hade hon fått höra då från barnen där att, när hon sa, ja men pizza, det är amerikanskt. Då bara, nej, det är det inte alls det. Det är faktiskt från Italien. Nej, det är amerikanskt. Och då gick barnen till pappan i familjen då. Ja, pappa, visst, pizza är ju amerikanskt, eller hur? Ja, det är amerikanskt. Okej. Okay. Ja, så att det är... Det här är en väldigt... en maträtt som många tycker... Det finns ju amerikanska panpizzor, men det är inte riktigt samma sak. Nej, men som vad heter nu då? Det finns ju många som kör det här... eller alltså, vad säger jag, maträtten, pizza, den har ju blivit väldigt stor i världen. Och det känns ju tråkigt då för italienarna då om den äran för att ha skapat den maträtten försvinner allt mer. Mm. Men ja, det är ju så. Det är, kulturerna blandas ihop och förstörs och så blir det en enda förvirring av allting. Det, ja, men det var i alla fall det sista. Det sista argumentet, ja. Och jag hoppas att ni tycker att det var intressant då i alla fall. För nu tänkte vi faktiskt, ja, ta och köra en låt igen här då. Det var inte lika länge sedan du körde en låt, men ja, det är dags för lite musik nu i alla fall. Och sen när vi kommer tillbaka, då blir det lite utrikiska. Ja, då blir det engelska. Då ska vi prata lite med Chris från England. Ja, men då var vi tillbaka och som vi lovade i början, eller vi sa att vi, det trodde att vi skulle bli så att vi skulle ha med oss en engelsman. Och det har vi, och det är väl lite kul va, Freja? Jajamän. Ja. Vi får höra min dåliga engelska också. Ja, vi får hasa oss fram med engelskan här nu och hoppas att det går bra. So, hello Chris. Hello landsman. Hello Freja. Hello to you. Hey, well, we thought to discuss, well, since it's all of this with the Olympics, then we thought who better to talk to than an Englishman since it's mm-hmm. taking place in London. So first of all, then what have you heard anything special that has been happening, anything? Yes, I think the powers that be have made a big mistake with the opening ceremony of the Olympics. Everybody I've spoke to is offended and up in arms, as we say, about the cultural Marxist display that they had. So unfortunately, I didn't watch it myself. So I hardly ever watch television. But so I'm getting this secondhand. But everybody without exception I've spoken to recently has been up in arms about the numbers of ethnic actors. That they had taken the roles of Indigenous Britons in the parade. Apparently, it was supposed to be a parade to highlight special events in British history and different time periods. And the powers that be took this opportunity to indulge in a little creative brainwashing for future generations, I suppose. And people were treated to the spectacle of blacks dressed as Victorian British gentlemen. We were discussing that a bit before. We were talking about, in sports event and stuff, that people most likely get a different kind of feeling. Like if there is a, for instance, a Muslim, a Arabic person or something that is competing for Sweden instead of if it would have been a Swedish person, you know, that of course people probably feel that this person doesn't represent the majority of the population and that it doesn't feel so right, you know. Yes, yeah. Again, personally, I think this is another example of the powers that be overplaying their hands with this. So I think more and more people are becoming alienated from the bread and circus, and football attendances are dropping as well. So I've heard a lot of this has to do with the price of tickets, of course. But more and more people are losing interest in the after. So you know what I personally see is mindless trivia. Is the mindless trivia of sport. And so I think the grip it has on people is slowly starting to relax on account of this. Is time after time they deliberately push multiracialism down people's throats, and people are starting I think to object to it. Yeah, well, but overall I've been reading some about the things that's been around this with the Olympics, and one thing that really did upset me is that the imams, Muslims, then had apparently pressured the government, because they didn't want any toilets to stand turned against Mecca. So they when they were going to be on the toilet, so they actually got their demands through, and some of the toilets were built in the park there, so it was turned away from Mecca. So I think they really really have a way of getting their will through, you know. Yes. Yeah. I remember a suppressed news story, was it from some years ago, and I'm pretty sure they did this with a brand new hospital wing in Britain, so which had cost many millions of pounds, and they had to be gutted, and all the toilet facilities and all the bathrooms had to be put on the other side of the brand new building at great expense. Just to say, for reasons of cultural sensitivity, I think from now on, I think I'll start taking a compass into the toilet with us, you know, just to make sure that I'm faced away from Mecca, of course, not and not towards it. Yeah. Yeah, well, and the other things that has been going on is, of course, that people with views that are not right, according to some people, like the Greek woman who had to leave because she had said, what was it she said, with so many Africans in Greece, the West Nile mosquitoes will at least have homemade food. Yeah. Well, yeah, I don't see why people can't just take that like you just did and just like laugh, because it's just, yeah. I mean, it's a joke. I mean, it's supposed to be funny, I guess, but then she had to go home, and then it was that guy from Switzerland that had to go home, the football player, saying something about Koreans, South Koreans, or whatever it was. Yeah. And now then this German woman who apparently had some connections or a boyfriend that was a candidate for the National Democratic Party, NPD, in Germany then. And it really shows that people can't, they have to not only be good athletes, they have to have the right opinions to be able to compete. And that's quite, reminds me of some, we're really going against like the Soviet Union, you know. Absolutely. If you don't think like us, then you have no place here, you know. Yeah, so that's... It sort of surprises me that the authorities don't go the whole hog and organize standardized political indoctrination training for the athletes as well. So it would save them a lot of bother, I think, if they just cut to the chase and did that. Sit everybody down and make sure everybody's on message with, you know, so with political correct, with PC and... and make sure anybody doesn't make any off-color remarks or heaven forbid, a joke. Well, yeah, it is not so surprising, not in today's society, but it's just a shame because these people were probably or are probably quite good athletes, but that doesn't matter as long as you say something that are not right, according to some. And what a world we live in, Chris, don't you think? Yeah. So it's a serious business, a joke, isn't it? So indeed. Because I presume it's the same in Sweden, but people are starting to be prosecuted now as if I'm making racist jokes on the internet with Twitter and so on. Mm. So it's taken very, very seriously here in Britain. Yeah. So then people's doors going in first thing in the morning and people finding themselves in a police station or on account of a joke. Yeah, well, Freya actually had a couple of questions for you, so go ahead, Freya. I can start off with a question because I've always wanted to go to England. Start off with asking you, what are the most important things I have to know about England before I go there? First of all, it's a dreadful place. Okay. And people are leaving it in the thousands every week. So it does have some nice parts, does England? Yeah. The northeast of England is my area that I'm very proud of. I'm always full of history. Full of history and culture, while most of the rest of it is a barren wasteland. Mm-hmm. But Cumbria is beautiful in the northwest, also on the border of Scotland. Yeah, so it's got a beauty all of its own. But many historical cities like York. Yeah. And Newcastle, maybe. A bit of a metropolitan slum, I think, Newcastle nowadays. But Durham, right on the doorstep, is the World Heritage Centre. So we're lucky enough to still have a bit of culture up here. Yeah. Yeah. So I maybe recommend it to people I don't know. Sweden's probably 20 times better. So. Doubt it. But, I mean, England is a really multicultural country. So are there places to go without being indoctrinated by the whole multicultural culturalism that is in England. Yeah. Well, yeah. So, like, again, my region, the Northeast, is, and Cumbria is the whitest part of England still. I'm sure, and there is a few areas down south, like Somerset, which are homogenous and peaceful, and you know, nice places to live as well. Yeah, I'm sure. Mm-hmm. Yeah, but I would certainly stress that to anybody coming to visit Britain that there is nothing to edify anybody in the major cities. So I would just avoid them. So, and especially if you are coming over to try and see British life, so you won't find it in the cities, I don't think. Oh, okay. So I certainly couldn't live there. But for you as a nationalist living in England, do you have any hope for the future? Do you know what I mean? Yes, yeah, yes, I do. I think there's always hope, but my own personal opinion is that nationalists and pro-white people are going to have to radically change the tactics. And nowadays I see the pipe dreams sold by con men of being swept into power and all the rest on a tidal wave of parish councillors and all the rest. It's ultimately it's not going to work. And I think it's a wicked thing to sell people this idea just to make money out of them. So it's my personal considered opinion that we have to start carving out our own living space. Yeah. I don't know if folk are familiar with the tactics of Pioneer Little Europe, originated in America. But if we are to have any hope, I think we have to concentrate our resources and concentrate on secure and viable and sustainable living space and to turn our backs on the cities. Yeah. So like any nonsensical dreams of the masses suddenly awakening and voting us into parliament, it's an uncertain future we're all facing, and it's my belief. So we'll have to reevaluate what we do, and be more realistic about it, and lower our sights on one hand, and with the other hand, up our game, so become more involved, like in local politics, and so on. So I think that's the only sustainable model that we have for the future. Well, I would like you to thank you for those words, and I think it was interesting that you had time to be in the show, and so we could hear a little bit and talk a little bit about the Olympics, because that's a hot topic today. Anyway, I hope to get to talk to you again then, or that we get to talk to you again in some other show too then. This is always interesting to have you with us. Yeah. Always a pleasure, Folsom. Thank you very much for your time. Yeah. When I get to England, I'll give you a call. So you had to take me around. Yeah. to see the important stuff in definitely for you, definitely. Yeah. I look forward to that. Yeah, great. Okay. Bye then. Bye. Okay. Thanks. Bye bye, folks. Ja, och där tackar vi då som sagt Chris för att han var med. Hoppas att ni inte hade allt för stora svårigheter att förstå vad han sa, för att han har ju lite dialekt. Men jag är jävligt glad över att han inte har Liverpool dialekt dock. Det är svårare det, va, eller? Ja. Ja. Men jag vet ju att du hade någonting du ville ta upp, en kommentar var det. Ja, Normanderus kommenterade ju sist där, och jag ber så hemskt mycket om ursäkt Normanderus för att jag missade kommentaren. Det var inte alls meningen. Verkligen. Jag ber om ursäkt för det. Självklart kommenterade du inte överflödig. Så att jag glömde totalt bort att du hade kommenterat på förra helt enkelt. Och sen så påpekade du även där om att det skulle vara kul med prata lite om böcker. Med andra synvinklar än vanliga romaner. Så. Och jag tyckte det var en väldigt bra idé. Och det är faktiskt någonting jag hade tänkt att jag skulle kolla lite närmare på tills kommande program. Ja, tyvärr kan inte vänta er av mig, för jag har ofta dåligt med tid, så jag läser tyvärr inte så mycket. Men jag har fullt upp med sidorna och fixar jag. Men det, man borde läsa mer. Det borde man göra. Men men då blir det så då i alla fall. Men i alla fall, det här programmet som ni har märkt har ju inte varit som de vanliga programmen direkt. Och om ni tyckte det var bu, blä och bu ännu mer, så får ni säga det. Men vi tänkte bara det att vi kör ett lite avslappnat program här. Och jag tycker väl ändå att det blev rätt hyfsat ändå. Med tanke på att det inte fanns så mycket grund till det egentligen. Men men idag för övrigt då, så jag brukar ju alltid ha en folksägen och så. Men den utgår den här gången och kommer troligtvis då nästa gång istället. Så vad ska vi säga då? Känner du dig nöjd med det här programmet? Ja, jag känner mig nöjd. Så får vi ta det nästa program. Ja. Jag är inte. Det kanske är lite kul om man inte kör exakt samma stil i varenda program, och det här blev ju verkligen annorlunda. Då tackar vi för oss för den här gången. Jajamän, ha det så bra. Det får ni ha, vi hörs, hej då. Here's an interesting fact for you, right? One of the oldest surviving words that's reckoned in English, adopted into English from Celtic or perhaps even pre-Celtic languages, is the word winnet. Winnet. The word winnet. And a winnet is a little bit of shit hanging off. Sheep's ass. There's a word for that. Yeah. But it makes perfect sense. But you know, perfect sense. It needs describing. It needs describing. You know. Oh shit. Har du frågor gällande Radio Länsman? Kontakta då via mail, Skype, Facebook, Twitter eller lämna helt enkelt en kommentar. Tack för att just du lyssnar.